Miał farszywe dzieciństwo, trzymał się poza domem. Lubił kraść i rozrabiać, ale o tym za moment. Jego ziomek był spoko, towar na porcje dzielił. Tak się wciągnął w interes, że go w końcu zamknęli. Chłopak był samotnikiem, chciałby dano mu spokój. W swoim życiu uczciwie nie przepracował roku. Nie był gotów na zmiany, fortuna mu się śniła. Ta historia z ziomeczkiem nic go nie nauczyła. Brat się wziął, wyprowadził, matka jedynie piła. W swojej roli raczej się nie najlepiej sprawdziła. Ojciec świętej pamięci odszedł chyba gdzieś w maju. Nie miał żadnych słabości poza życiem na haju. Chłopak wziął się, pogubił, zabrał się za rozboje. Brak obecności brata też zrobiła tu swoje. Oczy miał pełne żalu, nie ze wszystkim się godził. Lecz był sobą, a nie kim, za kogo chciał uchodzić. Miał kłopoty z policją, lubił gwizdać na palcach. Skończył tylko 3 klasy, no i 1 kurs tańca. Coraz częściej popijał, no i zadzierał z prawem. Nie przeczuwał, najgorsze miało dopiero nadejść. Tu rosną Chłopak zaczął coś pisać, stwierdził, że to jest to. Kiedy składał te wersy, nawet nieźle mu szło. Jednak zwątpił po czasie, notes odstawił w kąt. Bo nie spotkał nikogo, kto by podał mu dłoń. Zaczął ścigać go sąd, on nie lubił się żalić. Za tą cechę to przyznasz, że go trzeba pochwalić. Raz podpalił garaże, te nieopodal bloków. W zawieszeniu miał w sumie jeszcze 2 wyroki. Kiedyś ukradł samochód, lecz niestety miał pecha. Policyjna zasadzka, daleko nie ujechał. Wyciągnęli go z auta, spałowali po nogach. Kiedy leżał tak skuty, nawet nie protestował. Wziął, napisał do brata, że mu wszystko się pieprzy. Że ma dość tego życia i jest w areszcie śledczym. Tamten mu nie odpisał, po prostu go przekreślił. Chłopak bardzo to przeżył, no i zwątpił do reszty. Prześcieradło miał mocne, gdy zrobiło się ciemno. Anioł stróż w tamtej chwili chyba poszedł się zdrzemnąć. Tak to zwykle się kończy, wyjdź tym faktom naprzeciw. Pewnie przyznałby rację, gdyby się nie powiesił. Tu rosną przeciw. Tak to zwykle się kończy. Tak to zwykle się kończy.